بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bado tunaendelea na asbabul fitan katika risala ya ujubul hadhar minal fitan wa tahdhiru minha, tukiwa sababu ya 19 al-i'lamu al-fasid, asbabu tasi ashar al-i'lamu al-fasid. I'lamu al-fasid maana yake ni habari zenye kuharibu au zilizoharibika. I'lamu al-fasid, kueneza habari zenye fasadi, zenye maharibiko. Adraka mudabbiru alfitan mali al-i'lami min al-athar, wapangaji na waundaji wa mipango ya fitna walitambua mali al-i'lami min al-athar, yale yanayopatikana katika habari, katika athari. Idhahu mustaghillu istaghalluhu litahqiqi ma'aribihim, punde tu wakawa wamechukua fursa katika kueneza fitna kwa kutumia habari, yani walipojua namna gani habari zinavyo athiri haraka, wakatumia habari hizo kutekeleza yale ambayo waliokuwa wanayakusudia. Fajlabu ala hadhihi alwasail bikhailihim wa rajlihim, wakawa wamekimbilia, wamekuja kwenye hivi vyombo, bikhailihim kwa farasi zao, wa rajlihim na kwa miguu yao, kwamba wakaja waliopanda farasi na waliokuja kwa miguu. Walam yaktafu bil qanawat, na hii ni kinaya ya uendeaji wa jambo kwa haraka, sababu kiwa wanahitajia jambo basi utakwenda kwa usafiri wa aina yoyote, watakopata vipando watapata, watatembea kwa vipandwa, na wale ambao watachelewa kwenye vipandwa wataona kwa umuhimu wa jambo basi watembee kwa miguu, huenda na wao wakabakia wakapata yale mabaki. Walam yaktafu bil qanawati al fadaiya, na hawakuishia au hawakutosheka katika kueneza hizo habari, hawakutosheka zile habari zilizokuwa zinaenezwa kwa vyombo hivi vya mitandao ya kijamii. Wa inna ikhtara'u, lakini walivumbua, mayazidu sharra sharran, yale ambayo yenye kuzidisha shari, walfitnatu quda, na yale ambayo yenye kuzidisha kuwasha fitna, na yale yenye kuzidisha fitna kuwaka. Fanasharu rasaila ilamia, hawa watu wakawa wameeneza zile message za habari, sawa, lam takun maarufata min qabl, ambazo hazikuwa zinajulikana hapo kabla. Ndio leo kuna selfie, sijui kuna nini, sijui Insta Live, sawa, mambo mengi ambayo huko nyuma hayakuwa yanajulikana. Na zamani mathalan kulikuwa kukiandikwa magazeti katika Mashariki ya Kati au kutoka magharibi, yanasafirishwa kwa ndege, mengine yanasafirishwa, kabla hapo ilikuwa kusafirishwa kwa meli. Lakini sasa hivi jambo linalofanyika maeneo ya mbali linaonekana wakati huo huo, linaonekana wakati huo huo. Hasawa innal ilama wasilatun qadimatun yuradu minha at-tawasul baina an-nas wa ma'rifatu ma yajri hawla ash-shakhs. Wa innal ilama, na hakika habari, wasilatun qadima, ni njia ya zamani, njia ya kale. Yuradu minha at-tawasul baina an-nas, inakusudiwa katika habari, inakusudiwa katika njia hiyo, alwasila, inakusudia katika njia hiyo, atawasul baina nnas, watu kuwasiliana, wa maarifatu ma yajiri haula shakhs, na kutambua yale ambayo yanayoendelea pembezuni mwa mtu, yani pale ambapo anapoishi mtu, au na kujua yale ambayo yanayoendelea kwa mtu. Wa wasilatu hadha al-ilam al-ula hiya al-lisan, anasema mtunzi hapa kwamba na njia ya habari, njia ya kwanza kabisa ya kuenea kwa habari ni ulimi. Lihadha jaa al-ihtimamu fil islami bihi kabira, na kwa sababu hiyo ndio maana Uislamu ukaja, ulikuja na ihtimamu ya ulimi kwa sehemu kubwa, kwamba Uislamu ulitilia umuhimu sana kazi ya ulimi kwa sehemu kubwa. Wa harama al-islamu nashra al-akhbari al-makdhuba, na Uislamu pia ukawa umeharamisha mambo ya kueneza habari za uongo. Wa bayyana izama khatariha, na Uislamu kabainisha ukubwa wa hatari wa jambo hilo. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika alisema Mtume alayhi salatu wasallam, kafa bil mar'i ithman, yatosha kwa mtu kuwa atapata dhambi. Ayuhaditha bikulli ma samia, kwa ile hali yake ya kuhadithia kila anachosikia. Yatosha kuwa mtu atapata dhambi kwa ile hali yake ya kuhadithia kwa kila anachokisikia. Kwa hiyo ulimi hapo Uislamu umeuelezea namna gani unavyoweza kumfanya mtu kupata dhambi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na katika kuelezea pia adilla za namna gani Uislamu ulitilia muhimu katika ulimi, ni kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam alipo waambia masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana tabia akishaswali swala anawageukia masahaba zake, kisha anawaambia, ni nani miongoni mwenu aliota ndoto jana usiku, ni nani miongoni mwenu aliota ndoto jana usiku, ili akihadithia ile ndoto. Moja katika masahaba Mtume anaitafsiri, anatafsiri hiyo ndoto maana yake. Moja katika masiku Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ya akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, akhrajahu al-Bukhari fi sahihi, katika hadithi ya Samura ibn Jundub, Mtume sallallahu alayhi wasallam alihadithia siku moja, sawa, kwamba alilala akaona, akaota ndoto bwana mmoja amekuja akamchukua akampeleka mpaka maeneo fulani fulani, kisha akaanza kumuonyesha baadhi ya vitu, katika hadithi imekuja, wa ammar rajulu alladhi ataita alayhi yusharsharu shidquhu ila qafa wa aynaihi ila qafa wa min kharaihi ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baytihi fayakdhibu al-kadhiba tablughu al-afaq. kwamba na ama yule ambaye, yule mtu ambaye ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila kafa, ama yule ambaye ulimuendea ukamkuta anaadhibiwa kwa kuvutwa ncha ya mdomo wake mpaka nyuma ya shingo lake. Yusharsharu shidquhu ila kafa, yusharsharu maana yake ni kuvutwa au kukatwa taraful fam, kukatwa taraful fam na kuvutwa na kuletwa kushingoni nyuma. Na ashidku huwa taraful fam, ni sehemu hii sehemu ambapo mdomo unaanzia, anavuta mpaka wapi, na huku pia kunavutwa mpaka nyuma. Asema wa ainaihi, na macho yake ila kafa, pia yakivutwa macho yake mpaka wapi, mpaka nyuma ya shingo lake. Wa min kharaihi ila kafa, na matundu ya mapua yake yakipanuliwa na kuvutwa mpaka nyuma ya shingo lake. Fa innahu rajulu, hakika huyo ni mtu ambaye yakdumi mbaitihi, alikuwa akitoka asubuhi nyumbani kwake. Fayakdhibul kadhiba, anasema uongo. Tabelughul afaq, uongo ambao unafika sehemu za mbali duniani. Walasha kwamba kwa sasa hivi ni wepesi zaidi, kwa sababu ukiongea leo hapa watu wa maeneo tofauti tofauti wanakusikia namna gani unavyoongea kutumia simu na vyombo vingine vya kimawasiliano. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema Mtume alayhi salatu wasallam katika kuonyesha umuhimu wa kusema ukweli na ubaya kusema uongo. Inna sidqa yahdi ila albir, hakika ukweli unaongoza kwenye wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na hakika wema unaongoza kwenye pepo. Wa inna rajula la yasduqu, na hakika mja, mtu atasema ukweli katika maisha yake kwa muda mrefu. Hata yuktaba inda Allahi siddiqan, mpaka aandikwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mkweli. Wa inal kadhiba yahdi ila alfujur, na hakika si vinginevyo uongo unapelekea kwenye uovu na uasi. Wa inal fujura yahdi ila alnar, na uasi na uovu unampelekea mtu kuingia motoni. Wa inna rajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, na si vinginevyo hakika mja atasema uongo mpaka aandikwe kwa Allahu jalla jalaluhu kwamba ni muongo. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihi wa Muslimun fi sahihi. Hasa mu'allif, wa ma'lumun annahu la yakunu kadhalika illa idha takallama bihi wa akhbara bihi ghayrahu wa hadha huwa al-ilam, na kama inafahamika hatakuwa mtu hivyo ilivyotajwa katika sunna, katika hadithi, mpaka atakapouongea huo uongo au huo ukweli na akauelezea mwingine. Na hii ndiyo ilam, hii ndiyo ilam, bimaana ndiyo kueneza habari. Wa amara Allahu ta'ala bi at-tabayyun, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kukataza mambo hayo akaamrisha watu wafanye kuthibitisha habari. Faqala, akasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in, ikiwa atakujieni mtu muovu na jambo fulani, fatabayyanu, basi litafutieni uthibitisho hilo jambo. Antusibu qauman bijahala, msije mkawasingizia watu jambo lisilokuwa la uhakika. Yani msije mkasema bila ya uhakika, yani kwa ujinga, yani mkasema mambo yanawahusu wenzenu kwa ujinga, kisha baadaye fatusbihu ala ma faaltum nadimin, mkajikuta kwa yale mlioyafanya kwa kusema ni wenye kujutia, baada ya kuthibitikiwa kwamba yale maneno mlioyathibitisha kwa wenzenu hayakuwa ya kweli. Haya katika Hujurat aya 6. Wa idha nadharna ila waqi'in kathirin minna, Asa musannif, na tukiangalia hali ya wengi miongoni mwetu, wajadnahum yusaddiquna adna khabarin yamurru bihim, tawakuta wanasadikisha habari ndogo hasa ambayo itakawapitia. Tawakuta wanathibitisha na kuihakikisha na kuisadikisha habari ndogo ambayo inawapitia, wanaoipata. Wa inkana ghariban la takbaluhu uqulul uqala, hata kama habari hiyo itakuwa ni ngeni, ni habari ya ajabu, akili ya wenye wakili haikubali habari hiyo, basi utasikia mtu anaikubali. Sasa anasema kwamba sehemu fulani nagawa dola, wamepewa dola na Marekani kwa sababu ya kutaka kupotosha Uislamu. Akili ya mwenye akili habari hii haiwezi kuikubali haraka haraka, lakini utakuta habari kama hiyo baadhi ya watu wanaipokea na anaisadikisha. Walaqifu amruhum inda haddi tasdiq bal yurattibuna ala dhalika umuran kathira wasalat bi ba'dihim ila tasdiqil kadhibi fi di'ahi alghayb. Asema basi ubaya zaidi, la yaqifu amruhum, jambo lao haliishi hapo, inda haddi tasdiq, kwenye kile kiwango cha kusadikisha, basi asadikishe tu halafu aishie hapo kwamba amelisadikisha jambo lile. Bal yuratibuna ala dhalika umura, bali baada ya kusadikisha wanaratibu juu ya kile alichoambiwa na kukisadikisha mambo kathira, tena mambo mengi. Wasalat bi ba'dihim ila tasdiqil kadhib fi di'ail ghaib, imefikia kwa baadhi yao kumsadikisha mtu muongo anayedai ghaibu, anayedai kujua yale ambayo asiyeweza kuyajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaqul alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada, Allah yeye ndio mjuzi wa ghaib, hakuna ambaye anayedhirikiwa na ghaibu ya Allah subhanahu wa ta'ala yeyote. Wasailul ilam aljadida kathira jidda, wasailul ilam aljadid kathiratun jidda. Nasema wasail, njia za habari, njia za habari, hizi njia mpya ambazo sasa zimepatikana ni nyingi sana. Walakin abrazuha alamiyan thalatha, lakini zile kubwa ambazo za kiulimwengu ambazo zimedhihiri kiulimwengu ni tatu, ambayo ya kwanza ni mawaqi'il Facebook. Mawaqi'il Facebook, mtandao wa Facebook, sawa, wa Twitter, na mtandao wa Twitter, wa YouTube, na mtandao wa YouTube, mtandao wa YouTube. Maana ni mageni na Waarabu wameachukua hivyo hivyo alivyo. Sawa sawa, na nikisema Facebook, Twitter, al YouTube, nadhani sote tunayo hizo. Sawa sawa, nani asiyekuwa na Twitter? Nani asiyekuwa na YouTube? Nani asiyekuwa na Facebook? Wengi katika jamii ya hapa duniani tunazo. Sasa wakade usira jadalun kathir haula al-Facebook, na kwa hakika imeenea mijadala mingi kuhusiana na Facebook, imeenea mijadala mingi kuhusiana na Facebook. Sasa Facebook imeathiri sana baadhi ya nchi kupitia Facebook. Zamani alikuwa akitaka kuanzishwa maandamano labda ya mapinduzi ya rais wa nchi fulani, basi zile vurugu zinaanzia wapi? Kwa mtandao wa Facebook. Kwa mfano watu wanataka kupindua nchi fulani, basi mtu anakuwa amejificha kwenye nchi nyingine, anaelezea mambo yanayohusiana na ile nchi inayotakiwa ianze vurugu ndani yake, kisha watu wa nchi ile wanahamaki na kutoka barabarani, na baadaye watu damu zinamwagika. Hata inna ba'dha al-buldan qamat bihajbihi, baka kafikia baadhi ya miji, baadhi ya nchi waliamua kuuzuia huu mtandao, kwamba ukiwa nchini kwetu Facebook haitofanya kazi. Lakini siku hizi kuna kale kadude kale ambako ukiwa nchi fulani wamekuzuia kuitumia Facebook, una download kabla hawajazuia hiyo mtandao wao. Sawa, kale kadude kanaitwaje? VPN. Maana yake mtandao hapa haupatikani, lakini unakupa mtandao wa USA, wa Canada, wa wapi. Kwa hiyo wamezuia, lakini wewe unapata nini? Unapata mtandao. Na hapa muallif rahimahullah ta'ala ataeleza kuonyesha namna gani hawa walioanzisha hivi vyombo vya mitandao au mitandao ya kijamii kwa ajili ya kueneza habari, malengo yao si habari fahasi, wana malengo marefu sana katika kutaka kufikia yale ambayo wanayohitajia. Tunaelewana eh? Asema wayadhumu aktharu min nisfi miliari mushtarik. Facebook inakusanya zaidi ya bilioni nusu bilioni, yani milioni nusu bilioni, milioni ngapi? Milioni 500. Hiyo zaidi ya watu milioni 500 wanakusanyika katika Facebook alamiyan duniani. Wazi ha? Wakade ذكرت إحدى الدراسات أن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة في العالم. أي المملكة العربية السعودية. كنا watu fulani wa research walisema kwamba Saudia ilifikia watu kwa ile idadi ya wingi wa watu wenye kushiriki katika mtandao wa Facebook, ilifikia namba tatu kiulimwengu, kiulimwengu fil mataba thalatha fil alam min haythu adadi almundammin, kwa kuzingatia idadi ya wale wanaojiunga Facebook, sababu ni wachache sana mtu ambaye atajiunga, ataingia kwenye mtandao kisha asitumie Facebook. Sasa na zamani, hata kabla hizi simu, watu walikuwa wanatumia sana Facebook kupitia kompyuta, anatumia sana Facebook kupitia kompyuta kwa ajili ya kutaka kujua habari, kuwasiliana. Katika Facebook pia kuna njia au mlango wa kuweza kuwasiliana, inbox, kuwasiliana moja kwa moja, inaitwaje, Messenger. Sikai kimya kwamba hamzijui, wakati mnazijua. Ile inaitwa Messenger. Kwa kupitia Messenger, ukiingia tu kwenye mtandao, basi unaona kakitu kakijani. Aja fulani yuko macho, hata kama ni saa 8 usiku. Mtu vipi, salamu alaykum. Anaiona ile imeingia, wa alaykum salam. Kwa watu wanawasiliana katika njia hiyo. Asema iz balaga adadul musharikina hasba hadhihi dirasa, kwa research hii walifikia idadi ya wale wenye kushiriki, hasba hadhihi dirasa, akthar min thalathati malayin, zaidi ya watu milioni tatu, mabaina muwatinin wa muqim, maudhamuhum min ashabab, akichanganyika wale raia na wale ambao wanaoishi Saudia kwa vibali, kwa permit, na wengi wao walikuwa ni shabab. Nani anaweza akatupa research ya Tanzania? Facebook kwa watu wa Tanzania wangapi? Muwatin wa muqim. Inawezekana zaidi ya watu milioni tatu. Sababu sidhani kama kwa watu milioni 50 shababu, tukiwa tutasema watakuwa ni milioni 20, hawa milioni tatu wakosekani kwenye Facebook. Wanaweza wakawa hiyo au wakipungua kidogo. Au wakipungua kidogo au zaidi. Wazi ha? Naam. وفي الآونة الأخيرة انصرف جل المشاركين في الفيسبوك إلى الموقع الآخر وهو تويتر واليوتيوب. Katika zama hizi za mwishoni watu wamehama sasa hivi. Jul المشاركين في الفيسبوك, wengi waliokuwa wakishiriki kwenye Facebook mawasiliano yao, wamehamia kwenye mtandao mwingine ambao unaitwa Twitter, waliyoutube na nini? Na YouTube, ambako huko wanasema kuna usiri, Kwa mtu ukiwa Twitter unajipa tu jina la mtu fulani asiyejulikana, sawa, kama ni mlango, kama ni ki, kama ni kijiti, kama ni dirisha. Sasa au unajiita tu chui, simba, ala kulli hal unakuwa unajulikana hivyo. Kaingia huko Twitter na kafanya aliyofanya, na nyinyi mnaona siku zote, mnaona namna gani Twitter ilivyoathiri. Sasa hivi Twitter imeathiri zaidi ya hiyo YouTube. YouTube mara nyingi sana ipo katika mambo haya ya anasa, muziki na chezo isiyokuwa ya Kiislamu na kadhalika. Lakini Twitter ipo katika kutweet. Mtu anaweza akatweet habari yake ikaonekana ulimwengu mzima. Inategemeana tu kwamba ni namna gani yule watu ana watu wangapi wanaomu. Kuna watu wana followers 1,060, 700,000, milioni, milioni 6, mpaka milioni 10, mpaka na zaidi huko. Kwa akisema kitu, watu milioni 10 wanakiona kile kitu kwa wakati, kwa wakati ule ule, na wenyewe wanaki share, wanawatagi wengine, kwa kile kitu kinaenea karibu sehemu kubwa ya ulimwengu. Khuturat al-ilam al-jadid. Tuendelee, hatuishia. Khuturat al-ilam al-jadid. Hii nukta inaelezea uhatari wa hizi habari, vyombo vya habari vipya. Uhatari wa habari hizi mpya ambazo zinaenezwa na mitandao hii ya kijamii kwa lugha yetu ya Kiswahili. Asema tatamathalu mushkilatu al-ilamu al-jadid fi thalathati umur. Tatamathal mushkilatu al-ilamu al-jadid fi thalathati ish? Fi thalathati umur. Tatizo la vyombo vya habari hizi vipi ambavyo vimekuja vinachukua mfano wa mambo matatu. Ahamwa, jambo la mwanzo, awalan, adamu istishar kathiri minal maaniyina bitaisiri bitasiiri shuuni ilmujtamaati bikuturati hadha al-ilam hatta natija andhalika sukutu qiyami wa thawabiti wa musallamat fi min kulubi kathiri minal mutabi'in li hadha al-ilam. Wasabu hadha adamu ujudi ayi rakabatin alayhi ma'ada rakabatu dhatiya lati sara'an matatalasha ma idmani al-mutaba'a. Saa jambo la kwanza, adamu istishar kathiri minal ma'aniyin, ni kuto kuhisi wengi katika watu wenye kusimamia mambo kwa umuhimu. Katika kila nchi kuna watu wenye kusimamia mambo kwa umuhimu ambao ni viongozi, sawa. Kwa mfano, katika kila nchi kuna waziri wa habari. Waziri wa habari anatakiwa asimamie namna gani habari zinavyoenea katika nchi yake. Kabla ya habari kutoka, kunakuwa kuna watu wenye kuzihariri zile habari zenye kufaa na zisizo faa, zenye fitna na zisizokuwa na fitna, kisha ndio zinatoka zile habari. Na muda ambapo habari itatoka, halafu ikaonekana habari ile ina utata, basi haraka sana ile idara au wizara inayosimamia ndio hii al-maaniyin ay al-ashkhasul muhtamun, watu wenye kutilia umuhimu mambo kama jambo hili lafaa, jambo hili halifai. Sasa katika mushkila wa habari hizi, katika mushkila wa hivi vyombo vyetu vya kisasa, vya habari vya kisasa, mushkila unapatikana sehemu moja hawa watu waliopewa majukumu hawa ya kusimamia habari, wazi, hawahisi, tumeelewana eh? Hawahisi uhatari wa baadhi ya habari, hawahisi uhatari wa baadhi ya habari, wakiona kwamba baadhi ya habari zinaweza tu zikaenea, lakini kumbe zile habari ima zinaharibu jamii katika maadili au zinaharibu jamii katika kueneza fitna na mfano haya. Bitathiri shuuri almujtamaati bikhuturat bitathiri shuuri almujtamaati bikhuturati hadha al-i'lam. Shuuri almujtamaati kwa kuyaendesha mambo ya jamii, bikhuturati hadha al-i'lam, katika uhatari au kwa uhatari wa vyombo hivi vya habari. Hapa unaweza ukaona, kwa mfano, tukiacha hata mambo ya kisiasa, tukiacha mambo ya kisiasa au mambo ya fitna hizi za kisiasa, tuangalie hizi fitna ambazo zinakuja kuharibu jamii. Kabla ya taarifa ya habari mathalan, hii habari ya kawaida, kabla yake kuna nini? Kuna matangazo. Matangazo ya pombe, matangazo ya biashara ya riba, au kutakuwa na mziki, na katikati kadhalika pia mwisho. Wazi? Kwa wenye kusimamia mambo ya habari walitakiwa kipindi inatoka ile habari, hivi vitu vyenye kujiingiza katikati na mwisho na mwanzo wavinyofoe, waweke sheria kwamba habari, taarifa ya habari itaanza mwanzo kavu mpaka mwisho kuwa kavu. Na kama kutakuwa kuna picha labda katika ile habari ni picha zinazoendana kinyume na maadili, basi zile picha zitatakiwa zizuiliwe, kama vile baadhi ya vyombo vya habari huwa kama ni labda ni picha za uchafu na kadha, wanasema tafadhali picha hizi hatuzionyeshe. Wazi? Au kama ni BBC, ikiwa labda ni picha za kuwana, kuchoma na visu na kadha, katika kile kitengo cha watu wanauana huwa wanaandika kitangazo fulani kwamba hutaki kuangalia ile picha kwa sababu inatisha. Wazi? Kwa hiyo kunatakiwa kuwe na usimamizi wa aina hiyo. Kwa kutokuwepo usimamizi wa aina hiyo, ndio yakapatikana matatizo ndani ya vyombo hivi vya habari vya kisasa. Hata natija ndhari kasukutu qiyam, mpaka ikapatikana natija ya jambo hilo kudondoka ule uungwana wa thawabit, na ile misingi wa musallamat, na vile vyombo, wazi, ambavyo kiakili na kwa kufikiria utavikuta ndivyo ambavyo vinavyochezesha msingi wa nidhamu. Utavikuta ndivyo ambavyo vinavyochezesha msingi wa nini? Wa nidhamu, kupitia zile barnamiji zake, kupitia utaratibu wake, kwa sababu salamati siku zote ni kanuni ambazo zikifanyiwa kazi watu wanasalimika kupitia kanuni zile. Kanuni zisipofanyiwa kazi zikibomoka, watu wanabomoka kupitia kanuni zile. Min kulubi kathiri minal mutabiin, katika nyoyo za wengi miongoni mwa wale ni kufuatilia habari, amal mutabiin ni kufuatilia lihadha na ilam, habari hizi. Kwa maana hiyo, wakati tunapoona nchi zimezuia baadhi ya mambo hayataki kuonekana, mathalan wakati wa siasa, wakati wa siasa nchi nyingi huwa zinazuia nguvu ya mitandao, na wakati mwingine hufunga moja kwa moja ili wasionekane wenye kuandamana maeneo fulani, wakawatia hamasa wengine walioko sehemu fulani ambao hawana habari ya kuandamana, sawa, wakaandamana na wenyewe, na wakaachia zile habari ambazo wanajua kabisa zitakuwa zinatia hofu katika nyoyo za watu ili waweze kupata utulivu. Wadih? Kinachofanya kazi hapo huwa ni baadhi ya taasisi. Ha? Kwa hapa Tanzania kuna taasisi inaitwa TCR. Sarai. Hawa huwa wanaweza kuminya. Kwamba sasa leo mtasema, leo hamtosema. Leo mtaona, leo hamtoona. Leo mtachati na leo hamtochati. Na siku wakisema hamchati, hata kama Tigo watafungua mitandao yao au Voda au kadha, utaona ile mitandao haimfikii mwingine, hata kama mtakuwa mmekaa jirani. Tumefahamiana? Na hata kama itatumika hii wanaita VPN, VPN haitokuwa kwa watu wote. Kutakuwa na watu ambao wataipata na wengine hawataipata. Na hasa wale ambao walikuwa hawajajiandaa kwa hii download, sawa, na kuinstall moja kwa moja kabla ya lile tukio bado halijatokea. Kwa utaona kwamba athari na fitna ya vyombo hivi, sababu kuu ni hawa wasimamiaji wa hivi vyombo katika sekta mbalimbali za serikali. Naam. Kala wasabu hadha, na sababu hii, na sababu ya jambo hili, adamu ujude ayi rakaba alayhi, ni kuto kupatikana usimamiaji wowote maada rakaba tuzatia, isokuwa ule usimamiaji wa dhati ya mtu, kia mtu wajisimamia mwenyewe, ambayo rakaba tuzatia sarahana matatalasha, ule usimamiaji wa kila mtu kujisimamia dhati yake, mara nyingi huwa unaporomoka. Yani wewe usipo simamiwa, wakakuacha tu, Facebook unaingia, sio Instagram unaingia, sio Twitter unaingia, kwenye YouTube nayo ndio hivyo tena, na sehemu zingine zote, hautoweza kujizuia katika baadhi ya mambo. Utajikuta tu umeingia, sipini ingia huku, unakutana baadhi ya vitu ambavyo vitashawishi moyo wako, utajikuta na wewe umeingia katika nini? Katika vitu. Lakini lau kama hawa wasimamizi watakuja wakasimamia haya, basi utakuta watu wanaepukana na mambo haya. Wazi ya jamaa? Sarahana matatalasha maidimani almutaba. Mara nyingi ni haraka sana kuporomoka jambo hili, ikiwa utapatikana ule mutaba dhaifu, maidimani almutaba pamoja na kudhoofika kwa mutaba, ufuatiliaji. Tusikize adhana. Naam. Sehemu ya pili, sawa, katika mambo ambayo ni matatizo ambayo yanapatikana katika hizi hivi vyombo vya habari vipya, aljahalu bidirakil kaifia, aljahalu bidirakil kaifiyati allati yudaru bihadha al-ilam. Sawa, ni mtu kutokujua, jahalu bil idrak, jahalu bil idrakil kaifia, mtu kutokujua namna au aina, alati yudaru bihadha al-ilam, amna aina au namna ambayo inayoendesha hivi vyombo vya habari. Sisi tumekaa zetu tu hapo, fungua tu CNN unasikia, fungua na BBC unasikia, sawa, unaenda Facebook unapata habari, kwenda Twitter unapata habari huko. Wazi? Na sehemu nyinginezo. Lakini tumeshindwa kujua namna gani hivi vyombo vya habari vinaendeshwa. Nani aliyovianzisha na ni nani ambaye anayeviendesha? Kwa sababu kuna mtu ambaye yupo kule juu, ndio ambaye anatupa sisi access ya kuweza kutumia nini? Ya kuweza kutumia Twitter. Kadhalika pia Facebook. Na kuna siku mitambo ikiharibika kule, unakuta wanaomba radhi. Jamani, naomba radhi, tuwie radhi na kadha, sababu kuna mambo yametokea yaliokuwa nje ya uwezo wetu. Baada ya dakika 15-20 tutarudi katika mitandao. Yule mtu unamjua nani? Ambaye yeye ana uwezo, ukiandika salamu alaikum akawa atabadilisha maneno yako kuwa Bwana Yesu asifiwe. Na ukaonekana uliotuma ile Bwana Yesu asifiwe ni wewe na wala si salamu aleikum. Wazi? Katika sura moja au nyingine. Kwa mfano. Kwa hatari inapatikana katika hivi vyombo pale tunaposhindwa kujua kaifia ya kuendeshwa kwa mambo haya. Kwa hakika taathiri hii na ule uhakika wa athari zake. Namna gani mambo haya yanavyoathiri jamii. Sasa wahadhi mushkila tunkubra. Sasa huu ni mtihani mkubwa. Hili ni tatizo kubwa. Lianna man la yudrik hakikata shay. Kwa sababu mtu ambaye hafahamu hakika wa jambo. Wadih wa yaarifa ahdafahu. Na katambua malengo yake. Wadih eh? Jawabu lake ni nini? Wa mada taathirihi na ule ukubwa wa athari yake. La yumkinu yastashira al-khatara minhu. Hawezi kujua ile hatari ile jambo. Kwa sababu hujui huku nyuma limetengenezwaje na uhakika wake ni upi, malengo yake ni yapi. Mtu akikuuliza, wewe unafikiri alianzisha Facebook lengo lake nini? Alianzisha Twitter lengo lake nini? Hawezi. Labda unaweza kusema tu anatafuta pesa. Haya nyuma ya pesa, akishapata pesa anataka nini baadaye? Anasema mtunzi wakad akada bahithu arabi na gharibiyun. Wamehakikisha. Wenye kufanya research, wenye kufanya uchunguzi wanaotoka bara la Arabu na huko magharibi, ala anna tilka shabakat, kwamba hii mitandao, tatalaka daaman malian, inapokea msaada wa kimali, min ajihizati istikhbarat, kutoka kwenye zile taasisi za kijasusi. Kutoka kwenye zile taasisi au vyombo vya kijasusi. Sawa. Min ajli istifadati, kwa ajili ya kupata faida. Min kawaidi albayanati almawjudati ladayhim, kutoka katika misingi ya taarifa walizokuwa nazo wao. Kutoka katika misingi ya taarifa walizokuwa nazo wao. Wana masatellite, wana kila vyombo, wapo ulimwengu mzima, kila sehemu wapo. Wazi? Kwa majina tofauti tofauti ya taasisi zao, wakiwa sasa wanahitaji kupitia hivi vyombo hivi tutapata vijana wengi wenye kuongea. Hawa vijana kilichopo ndani ya fikra zao ni nini? Kile kinachoelezewa ndani ya vile vyombo wao wanachukua, wanakwenda kuoanisha na zile habari zao ili kuhakikisha, je, ni kweli, na kama ni kweli, hatari ya jambo hili imefikia katika kiwango gani? Wadhaba baadhi ya bahithina la amerikiyin. Na nye mnajua vyombo vya kijasusi. Saa baadhi ya nchi za kimagharibi na nchi zingine. Kwa majina yao. Asema wadhaba baadhi ya bahithina. Na baadhi ya wenye kufanya research, wachunguzi, wavumbuzi, wamekwenda mbali, ambao asili yao wanatoka Amerika. Alladhina atharu fardhiya tahtimal talaki hadhihi almawqi da'aman maliyan min ajhizati istikhbarati alalamiyya min ajli bina'i qa'idati bayanati dhakhma lilmushtarikin الشباب من مختلف دول العالم والاستفادة منها لأغراض استخباراتية. أسمع ما يكون دامبالي بعض يا وين يكفاني ريسيرش كتوكا أمريكا الذين أثاروا فرضية احتمال أم باو والينيزا إلى فرضية يا احتمال فرضية يا كوكومو مامبو كوا كفكرية كما ناليونا جامبو كيشا ناليبيما كوا فكرة ناليبيما كوا فكرة فيبي. Kwa mfano, anataka kuona ni namna gani, sawa, watu kutoka katika nchi fulani wanafikiria dhidi ya nchi fulani. Wanafikiria dhidi ya nchi fulani. Je, wanaipenda au hawaipendi? Wazi? Ili waweze kujua, hata kama watakuwa wanatoa visa, ili wewe uweze kufika nchini kwao, basi nchi iliyokuwa na fikra mbovu, nchi iliyokuwa na mapenzi machache kwa wao, basi zitakuwa ni miongoni mwa zile nchi ambazo wazi zimewekewa khatul ahmar, mstari mwekundu. Mathalan nikupeni mfano katika kipindi cha corona. Nchi kama Uingereza, sawa, ilifungia baadhi ya nchi kupewa visa ya kuingia wapi? Kuingia katika nchi yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu nchi ile haikuwa imetilia umuhimu jambo la kujikinga na nini? Na ugonjwa wa corona. Wao walijuaje? Kwa sababu wana vyombo vya kiuchunguzi katika baadhi ya nchi hizo, au kwa kupitia hivi vyombo vya kijamii. Kwa sababu inawezekana rais wa nchi fulani akawa yeye hakutangaza uhatari wa jambo, au alitangaza uhatari wa jambo lakini akawaambia watu wasitumie zile njia ambazo zinatumika katika nchi yao, ambao wao wanaamini usipotumia zile njia wewe lazima utakuwa una asilimia kubwa ya kuambukiwa. Na baada ya hapo wanazuia, sema nchi fulani nchi hizi hazitoruhusiwa kupata visa. Wa ila kama watapata basi kwa kiwango kichache, kama ilikuwa ni 20% basi tunatoa 2% tu au 3%. Na baada ya kurejea katika ile hali bali masharti na kadha, wanaondoa yale masharti, wanatangaza tena nchi fulani tumeingiza katika zile nchi ambazo sasa wataingia na watapewa visa kwa wepesi. Moja katika hayo sababu, moja katika hizo ni kutaka kuifanya nchi yao kila kinachoendelea iwe ala hadhar, iwe katika tahadhari kuweza kuepukana na yale ambayo kwao wanaona ni hatari. Tuelewana? Kwa hiyo ni fardhiyatu ihtimal. Fardhiyatu ihtimal ni kuhukumu jambo kwa kudhania na kuona kwamba asilimia fulani ya watu fulani ikiwa hawavai barakoa mathalan, basi asilimia ya watu wale watakuwa na athari kubwa ya ugonjwa fulani au ugonjwa wa corona. Kwa ihtimalan ala hadha tunazuia. Hasema talaka hathihi almawqi daman maliyan, kwa wakawa vyombo hivi, mitandao hii ikawa imepata msaada wa kimali, min ajili ya istikhbarati alalamia, kutoka katika taasisi za kijasusi za kiulimwengu, min ajili binai qaidati bayanati dhakhma, kwa ajili ya kujenga ile msingi ya ripoti, msingi wa ripoti uliokuwa mkubwa, lilmushtarikin, kwa wale ambao watakaokuwa wanashiriki ndani ya vyombo hivyo, ashabab ambao ni shabab vijana, min muktafi duwalil alam, kutoka kwenye nchi tofauti tofauti za ulimwenguni, wa alistifada minha, na kustafidi kutoka kwenye ripoti hiyo, li aghradi istikhbaratia, kwa nini? Kwa malengo ya kijasusi, kwa malengo ya kijasusi. Kama akada baadhuhum, kama walivyotia tilia mkazo baadhi yao, ala anna tifaqiyati tasjil, ya kwamba yale makubaliano ya usajili fil mawqi, tifaqiyati tasjil fil mawqi, yale makubaliano, mikataba ya kusajili katika mtandao, kana tushiru sabikan ila imkaniyati takassi maalumati na ni mushtarikin. Huwezi kuingia katika nini wanaita mambo yenu haya bwana, nina kisema nini natakiwa unajibu tu ha nini wanaita za hiyo ni Google. Ukiwa unataka kujiunga, kwa mfano unataka kusajili simu yako, hii simu ha, ili baadhi ya nani hii uweze kuingiza, lazima ujiunge kwa nini, wanakuomba email yako ha. Kisha akikuomba email yako ina wanakuomba account ya Google, sawa eh? Kisha ingia, wanaanza kufungua kitu kimoja kimoja. Ndani ya email lazima uandike jina lako, jina la baba yako, nadhani sina babu ulipo au alipo lipo eh, kisha umezaliwa wapi, una umri gani eh, yote unaandika, tarehe ngapi, muda gani, siku gani, na wakati mwingine nadhani na sehemu eh, kwamba sehemu ulipo ni wapi, na wanakuwa wanakuwekea birthday kila ikifika ile tarehe. Ala kul hal, sababu nini? Ili wawajue wale musharikini, wakujue. Ukija kufungua kwenye Facebook, kwenye Facebook hivyo hivyo, ukija kwenye WhatsApp hivyo hivyo, ukija kwenye Twitter hivyo hivyo, ukija kwenye Instagram hivyo hivyo, lazima ujisajili pale, lazima ujisajili. Na ukishajisajili, wale wenye ule mtandao wao wanakuambia tayari umekwisha jisajili na tunakujua. Na mtu atake kutafuta huko, akitaka kukujua, anakuangalia kwa lile jina ambalo lilo ulilosajilia. Sasa anasema wa min ajli bina'i qa'idati bayanati dhakhma, na kwa ajili ya kutengeneza misingi ya zile ripoti, ule msingi mkubwa wa ripoti zao ambazo wanazikusudia, lil mushtariki na shabab, za wale wenye kushiriki ambao ni vijana, min mukhtalifi duwalil alam, kutoka kwenye nchi za ulimwengu tofauti tofauti, walistifada tu minha, na kustafidi kutoka kwenye ile ripoti, li agharadhi listikhbaratia, ni kwa malengo yao ya kijasusi, au kwa lugha nzuri sema kwa malengo yao ya kiusalama. Tumeelewana eh? Kama akada baadhi, kama walivyotia mkazo baadhi yao, ala anna tifaqiyat at-tasjil, ya kwamba yale makubaliano yanayopita baina ya anayesajili anajisajili kwenye mtandao fulani na wale wenye mtandao wao, fil mawqi, katika mtandao, kana tushiru sabiqan, huko nyuma ilikuwa unaashiria makubaliano hayo, ila imkaniyati takasi maalumati an mushtarikin, uwezekano wa kuyakusanya maalumati au maelezo ya wale wenye kushiriki, wa itahatu bayanatihim li tarafin thalith, na kuchukua ile ripoti yao kwenye tarafu ya tatu, ambayo tarafu ya tatu ni watu gani? Kampuni ya WhatsApp. Sawa, baina yako wewe na wao mna mkataba, na huwa wanaleta maelezo, sema soma afu utie okay, accept. We accept manake umeweka kataba, wanakwambia utafichia siri zako na kaza na kaza na kaza na kaza, na pale itakapohitajika, wakati wanakwambia, na pale itakapohitajika hizo siri zinaweza zikatolewa kutokana na haja itakavyokuwa inahitajika wakati huo. Ukikubali, maana yake ni kwamba taarifa zile zinapeleka tarafu thalith. Hii tarafu thalith ndio wewe huijui. Tuko pamoja? Sehemu ya watu wa mtu wa tatu huyu. Ambaye huyu mtu wa tatu ndiye anayetoa pesa kwenye hivi vyombo ili hivi vyombo viweze kusajili watu wengi katika ulimwengu. Warubama yaksudu bihi jihatan ukhra laha agradun ghairu musarrahun biha, na huenda wakakusudia upande mwingine ambao una malengo yasiyokuwa wazi, una malengo yasiyokuwa wazi. Wewe upande na wenyewe ukapata hizo taarifa zako. Kwa ukijiona wewe uko kwenye Facebook, ujue unajulikana. Sio tu Facebook peke yake, bali kuna watu wanaoifanya Facebook iweze kuendelea. Kwa sababu Facebook hii, wapo watu ambao wanaweza kusema kuanzia sasa Facebook haitakikani na wala haitofanya kazi. Wapo watu ambao wanasema WhatsApp sasa inakufa. Na wanaweza wakaiua kwa maana kuiua, au wanaweza wakaiua kwa maana ya kuiletea mtandao mwingine. Kwa sababu Facebook wakati fulani ilionekana kwamba ni mtandao wa wazi. Ni mtandao wa wazi. Sasa kuna baadhi ya watu hawapendi mambo yao yawe wazi. Ikaletwa nini? Ikaleta Twitter, akaleta WhatsApp na mitandao mingine mbalimbali ambayo ilionekana inaweza ikapindua. Lakini wakati huo inawezekana, na nadhani kwamba bwana Facebook ndio bwana WhatsApp. Ndio huyo huyo. Kajiongeza tu, kaweka katawi kengine. Kwa kama ulihama Facebook, ukaenda WhatsApp, basi utajikuta kwamba bado uko chini ya msimamizi huyo huyo mmoja wa hacker. نكتفي بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.